Mielewczyk. Żegnam się z Państwem, życząc spokojnego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Warka Classic 8 puszek plus 8 gratis. A w sobotę i niedzielę wszystkie piwa w butelkach zwrotnych 10 w cenie 5. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W zachodniopomorskim było już 160 interwencji strażaków po burzach i nawałnicach. Jesteśmy tutaj razem, jesteśmy silni, budujemy naszą przyszłość, mówił Sławosz Uznański, który około południa wszedł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Za oceanem Trump wskazuje na demokratów jako winnych wycieku tajnego raportu o uderzeniu na Iran. Ponad 160 razy strażacy wyjeżdżali, żeby usuwać skutki burz, które przechodzą przez zachodnie Pomorze. W Cedyni drzewo spadło na lokal gastronomiczny, jedna osoba została poszkodowana. Zdarzenia związane są głównie z powalonymi drzewami, zerwanymi liniami energetycznymi, zalanymi piwnicami i uszkodzonymi dachami, podała Straż Pożarna. W powiecie myśliborskim wiatr uszkodził dachy budynków mieszkalnych w Klicku i Golenicach. W Dzieciach drzewo spadło na zaparkowany samochód, ale nikt nie został poszkodowany. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Kosmos jednoczy, jesteśmy tutaj razem, jesteśmy silni, budujemy naszą przyszłość. Tak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski. Wraz z załogą misji Axiom 4 został powitany na ISS. To pierwszy Polak w historii, który znalazł się w orbitującym laboratorium. Lot z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego z przylądka Canaveral trwał blisko 30 godzin. Na przylądku Canaveral jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Sławosz Uznański-Wiśniewski z Polski jest kolejnym astronautą, który właśnie przybył i wchodzi na pokład. Usłyszeliśmy w specjalnej relacji telewizyjnej. Każdy z czterech przybyłych astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną miał możliwość powiedzenia kilku słów w swoim ojczystym języku. Sławosz Uznański-Wiśniewski podkreślał naukowe znaczenie misji IGNIS. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować właśnie Was, 40 milionów Polaków, którzy mają możliwość obejrzenia misji, ale jednocześnie kontrybuowania do części naukowej, technologicznej i wykonywania eksperymentów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mówił wprost z kosmosu nasz astronauta. Na orbitującym laboratorium było dotychczas blisko 300 astronautów z ponad 20 krajów. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest pierwszym Polakiem w historii, który znalazł się w tym miejscu. Otrzymał numer astronauty 635 i symboliczną złotą plakietkę, która została przypięta do jego munduru. Z przylądku Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Jest zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie o pół roku sankcji nałożonych na Rosję. Decyzja zapadła na szczycie w Brukseli. To oznacza, że co najmniej do końca stycznia będą obowiązywać restrykcje nakładane po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Beata Płomycka. Przedłużone zostaje więc m.in. embargo na import ropy, węgla, złota i aluminium z Rosji. Utrzymane w mocy są ograniczenia w handlu, przemyśle, transporcie czy eksporcie, na przykład technologii oraz towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów, a część rosyjskich banków pozostaje odłączona od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Sankcjami także nadal będzie objętych kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ujawniono przyczynę masowego śnięcia ryb w rzece Elbląg i okolicznych akwenach. Badania wykazały, że powodem był niedobór tlenu, wyjaśnia rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Ada Wasilewska. Normalnie, żeby ryby mogły w jakikolwiek sposób żyć, to powinno być minimum te 7,9 mg na litr. Jednak w dniu 9 czerwca wynosił tlen tylko 4,9 mg. Deficyt tlenowy w rzece miał być spowodowany gwałtownymi opadami i wysoką temperaturą wody. W sumie z rzeki Elbląg wyłowiono około 300 kg martwych ryb. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że to politycy demokratów dopuścili się wycieku informacji wywiadowczych na temat skutków uderzenia na irańskie instalacje nuklearne. Trump nie zdradził, kto jego zdaniem konkretnie dopuścił się ujawnienia raportu wywiadu. Wezwał prokuraturę, aby ścigała odpowiedzialne za to osoby. W rezultacie wycieku do prasy Biały Dom podjął decyzję o ograniczeniu dzielenia się informacjami wywiadowczymi z Kongresem. Winnych wycieku tropi FBI. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce obowiązują alerty pierwszego lub drugiego stopnia przed burzami. Najsilniejsze burze występują na południu. W nocy na termometrach przeważnie od 13 do 18 stopni. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na wschodzie kraju i miejscami w centrum. Na termometrach będzie od 19-21 stopni na północy, przez 24 w centrum do 27 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Uwaga! Autodestrukcja nastąpi za 3 minuty. Proszę uregulować oddech, oczyścić umysł, przygotować się na wprowadzenie w stan anabiozy. Jeszcze chwila. Za 3 minuty to miejsce przestanie istnieć. No oni muszą wiedzieć. Muszą poznać prawdę. Proszę zdefiniować oni. Nie ma czasu. Włącz zapis. Zapis włączony. Zalecam pośpiech. Dobra. Proszę zachować spokój. To nie pan doktor Sławosz. To tylko Walt, bohater słuchowiska science fiction, zagrany przez Piotra Adamczyka. Słuchowiska, które bierze udział w konkursie radiowym podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. A to? Każdy jej włos, każdy fragment skóry, jej oczy, usta, ramiona, wszystko. Wszystko było przesiąknięte słońcem. To z kolei narrator w słuchowisku, które reprezentuje scenę teatralną Trójki na dwóch teatrach. W roli głównej wystąpił Jędrzej Hycnar. Mogę podpowiedzieć, że zagrał także w konkursowym spektaklu Teatru Telewizji pod tytułem CV. 24. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej rozpoczyna się dzisiaj, zatem pierwsze latem 2025 wydanie Trójki pod Księżycem jest zarazem pierwszą festiwalową audycją jeszcze ze studia przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Ale tuż po audycji przenosimy się do Sopotu. Zapraszamy i już odpowiadamy piosenką na pierwsze hasło nocy. Życzymy spokojnego, ale też ekscytującego, to się nie wyklucza, i pięknego lata. Można powiedzieć, cytując, ślepnąc od świateł w wielkim mieście o północy, ale hasło światło miało opowiadać o wciąż najkrótszych nocach, kiedy niebo przeciera się już przed trzecią. No i to powinno było nas ekstatycznie nastawić w pierwszą letnią noc tego roku w Trójce pod Księżycem. Liczymy jednak, że przynajmniej optymistycznie zostaliśmy nastawieni, zapraszamy, bo to zarazem pierwsza audycja, przypominam, zaczynająca cykl nadawanych z dwóch teatrów. Na razie jeszcze tak, ze studia przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, gdzie są z nami pierwsi goście. Dzisiaj dużo jest po raz pierwszy. To biorący udział w konkursie radiowym na dwóch teatrach autorzy i reżyserzy słuchowisk. Mariusz Malec, reprezentujący scenę teatralną Trójki. Witamy. Dobry wieczór Państwu. Witaj, Baszko. Oraz Piotr Skotnicki, który ostatnio otworzył słuchowiska dla programu pierwszego głównie. Hej. Dobry wieczór, ale w Trójce chyba najwięcej miałem jednak emisji. No tak, ponieważ odbywały się również premiery nietypowe, bo premiery trójkowe, ale nie premiery radiowe. Można i taką kategorię przyjąć. Proszę Państwa, otóż inaugurując na antenie dwa teatry od wielu lat, z jedną maleńką przerwą, podejmujemy dyrektorów festiwalu, panowie Adam Wojtyszko oraz Michał Kotański dołączą do nas, ale najpierw proponuję panom, którzy już są z nami, rozgrzewkę, tak, taka zabawa. Zapytam o panów doświadczenie generalnie dwóch teatrów poza emocjami związanymi z udziałem w konkursie, czyli miłe wspomnienia, tak żeby państwa też, że tak powiem, do nas przyciągnąć, tych, którzy na przykład no, nie są przekonani co do tego, czy mają ochotę słuchać o dwóch teatrach, czy nie. Przy okazji opowiemy, na czym polega to święto. Proszę bardzo, który z panów pierwszy zaczyna? Alfabetycznie chyba. Ale nazwisko alfabetycznie czy imię? Na to samo wychodzi w tym przypadku chyba. W moim wypadku tak, trudno to odwrócić. No dobrze, to w takim razie zaczynamy od MM. Drodzy państwo, dla mnie dwa teatry to rzeczywiście festiwale dwóch teatrów. Ponieważ pierwsze moje spotkanie z tym świętem teatru dotyczyło teatru w telewizji, a dokładnie przeniesień, które było mi dane uczynić dla teatru telewizji. Myślę o dwóch spektaklach, o Teczkach, Teatru Ósmego Dnia i o Ferdydurkę Teatru Prowizorium. Oba te spektakle uzyskały też nagrody na dwóch teatrach, także to są takie dwa wspomnienia teatralno-telewizyjne. Mm-hmm. I ostatnie, nie mówię, najprzyjemniejsze, to już radiowe. To znaczy, drodzy Państwo, było mi dane, powtórzę to sformułowanie, otrzymać Grand Prix za Edypa w Kolonos, za jedną z części trylogii tebańskiej, oczywiście Sofoklesa, a główną postać, tę tytułową Edypa w Kolonos, stworzył Jerzy Trela. To trzy doświadczenia takie teatralne premiowane, a oprócz tego jest szereg wizyt na festiwalach pomiędzy momentami, kiedy jest to najprzyjemniejsze coś, czyli wisienka na torcie, nagroda. Jednak nagroda, no dobrze, to ciekawe, bo wydawało mi się, że to przede wszystkim jest fantastyczna okazja, żeby spotkać się, żeby być razem, żeby no, doświadczyć tego kontaktu, przepraszam, może patetycznie brzmi, z tymi, którzy nas, to znaczy nasze utwory, nasze prace podziwiają, czyli myślę o słuchaczach i o widzach. No a poza tym my też spotykamy się z aktorami. W zasadzie nie ma takiego nadęcia na tym festiwalu, to znaczy nie jest tak, że byle tylko żaden dziennikarz nie zbliżył się do najsłynniejszego aktora, aktorki, bo to grozi śmiercią lub kalectwem. Tylko no po prostu oni są dla państwa, odbiorców i dla nas, bo to jest nasze święto, zawsze to powtarzam. No jedyne, nie mamy wspólnego święta takiego mediów publicznych, a głównie tych teatrów radiowego i telewizyjnego. Przemówiłam, teraz ja przeszłam swoją rozgrzewkę. Piotrze, miałeś trochę więcej czasu, tak więc możesz się w jakimś Ale słuchałem was, więc w ogóle się nawet nie zastanawiałem na tym, co zaraz powiem. Aha, no to bardzo miło, dzięki. Ja uczestniczyłem przez wiele lat jako słuchacz właśnie na tym festiwalu. I to było zawsze połączenie wyjścia na plażę, pójścia do kina, posłuchania słuchowisk w warunkach sterylnych, praktycznie było w sali kinowej, z publicznością, która wiedziała, po co nam poszła. Raczej się częściej zdarzały włączone telefony podczas projekcji teatrów telewizji niż z emisji słuchowisk. Jednak, serio? Tak. I był to rodzaj takiego nabożeństwa w moim wykonaniu. I też to się chyba udzielało ludziom, bo jednak jest to takie doniosłe, że trzeba się skupić na dźwięku, co nie jest łatwe. Część wychodziła oczywiście w trakcie, bo ludzie no, nie są przyzwyczajeni do skupienia się dłużej niż 20 minut. Jest to problem, bo można się od razu zgubić w słuchowisku. Obraz tego nie nadrobi, nie można odpocząć, no nie ma szans. Po prostu to jest specyficzne dzieło, które jest swoiste i wymaga naprawdę dużej wprawy. Ale myślę, że nie chcę Państwa straszyć, to jest wyjątkowa okazja, żeby pojawić się na dwóch teatrach i korzystając z roku w Sopotu, cudownego absolutnie, przy okazji zupełnie, całkowicie bezpłatnie pojawić się na sali, w sali kinowej, posłuchać w idealnej jakości słuchowiska w skupieniu, spotkać się z artystami, porozmawiać o tym, jak powstają słuchowiska, w ogóle o życiu. Mhm. No właśnie, życie też ważne. Spotkać się oczywiście gdzieś tam na plaży, zawsze gdzieś przelewa się taka masa ludzi, turystów, ale też twórców, artystów. Można ich spotkać w zupełnie przypadkowym miejscu, na plaży chociażby, czy na molo. Więc to jest wyjątkowe miejsce. Piotr jest młody i dla niego tym miejscem pokazów, pokazów prezentacji słuchowisk jest rzeczywiście kino duże, czyli sala w kinie dużym. Natomiast lwia część tej historii to były przesłuchania w starym, no, rozlatującym się Teatrze Wybrzeże, co, przepraszam bardzo, na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże. A teraz... i też dworku Sierakowski, też Sierakowskiego też. No, dworek Sierakowskich. Tak, oczywiście. Tak, tak. No, też. Gdyby Wojciech Fułek był z nami, to byłyby baty. Więc Wojciech Fułek, czyli znawca Sopotu, sopocianin. Sopockich drzwi zwłaszcza. Tak. Pamiętam taki album drzwi. Tak, brawo. Sopocianin z urodzenia, kiedyś wiceprezydent. No a teraz już pan, który postanowił odpocząć i ma cudowne życie. No ja mam tylko mamę, która się urodziła w Sopocie. No tylko. Zazdroszczę. To jest rzadkość, to fakt. No dobrze, państwo może już zauważyli, że ja mam taki stosunek nabożny do tego oto miasta, chociaż trochę boję się tych pierwszych dni festiwalu w tym roku. Dlaczego? Dlatego, że to są pierwsze dni wakacji i weekend. Weekendy nawet poza wakacjami i świętami są bardzo ludne w Sopocie. Nie zawsze przyjemnie jest wtedy. No a to, co nas czeka w najbliższy, znaczy jutro, nie, dzisiaj w piątek i jutro, tak, to może nas troszkę wybić z tego nastroju festiwalowego, w sensie odbierania sztuki trudnej, no bo jednak słuchowisko to jest trudna sztuka. Z telewizją troszkę inaczej. To też zależy, jaki spektakl. Będziemy o tym jeszcze dzisiaj rozmawiali. Tak więc trochę dobrze, trochę źle. Zobaczymy. Trochę też obawiam się pogody. Ma nie być plażowa. Ewidentnie, no właśnie, spacerowa bardziej. No w zeszłym roku właściwie znosiło nasze plenerowe studio. Musieliśmy podtrzymywać jego ścianki i biegać za karteczkami, które się rozsypywały ze scenariuszem. No ale no dobrze, nie ma rady na to. Lato właśnie nad morzem takie bywa, mimo że ono takie bardzo popularne, jak czytam, to wszyscy nad polskie morze będą jechać na te wakacje. No, dobrze. Tak, to teraz prosiłabym, by jeszcze na moment Mariusz do nas dołączył, bo nie tylko przecież zdobywałeś nagrody za słuchowiska i widowiska, ale także reżyserowałeś i przynajmniej jedną galę wręczenia nagród, o ile dobrze pamiętam. Tak, to myślę, że rok 2018. Pamiętna dla mnie gala, ponieważ mój przyjaciel, wspaniały Franciszek Pieczka, dostawał wtedy tę wielką, wspaniałą nagrodę za całokształt. To był niezwykły moment, spotkanie z nim i z jego najbliższymi tam. Raz było mi dane, to już obiecuję, że już więcej dzisiaj nie powiem tego sformułowania, reżyserować galę. I gala Festiwalu Dwa Teatry nie jest łatwa, ponieważ nagród jest bardzo dużo, czasu antenowego jest bardzo mało, są rozmaite koncepcje, które nagrody wręczają poza anteną. To jest dość skomplikowany algorytm. Cieszę się, że w tym roku nie będę reżyserował tam gali. No tak, ale... A to reżyseruje Kabicz? Tadeusz Kabicz, tak. To jest, będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówili, że to ma swoje 10 minut i cudownie. Jeszcze młodszy od Piotra. Było to chyba dużo. Prawda? Ale no... Świetnie, że został zauważony i dopuszczony, bo to też różnie bywa. No to, proszę państwa, dwa teatry, Sopot na powrót, bo przypominam, że z powodów politycznych na 3 lata został przeniesiony do Zamościa. Dwukrotnie byłam w Zamościu i muszę przyznać się, lub przypomnieć państwu, że ja nawet chwaliłam ten Zamość, mówiłam, że no, momentami nawet może ładniejszy od Sopotu, tyle tylko, że nie ma morza. Natomiast... No, daleko trochę od centrum. Tak. No i też nie było widowni, i też nie było tak naprawdę widowni. No bo to się musi jakoś osadzić w klimacie. To w Sopocie też trzeba było troszkę poczekać. W tym teatrze kameralnym bywało, że na tych przesłuchaniach konkursowych widziałam 2-3 osoby, plus autora, reżysera. Czasem ekipa była większa niż słuchaczy. No tak, więc to też trwało. To nie wina Zamościa, natomiast okoliczności nie były najweselsze. Nie mówiąc o tym, że wtedy, kiedy po raz pierwszy byliśmy w Zamościu, było tuż po natężeniu działań wojennych w Ukrainie, a stamtąd jakieś 80 kilometrów do granicy. Trudno było o tym zapomnieć. Trudno było się bawić. No, jeżeli chodzi o pogodę, to chyba w Sopocie mimo wszystko zawsze była lepsza od tej, która nas witała. Szczególnie w czasie tych dwóch gal, na których byłam. Pamiętam, zmarzliśmy strasznie wtedy. Tak, tak. No bardzo padało, ale to... Wrzesień i temperatury bliskie zeru tak naprawdę. Tak, bo to było innej porze roku. No to proszę Państwa, wprowadziliśmy w ten sposób w nastrój tego, co za moment już będzie się działo w Sopocie. My będziemy oczywiście relacjonowali wydarzenia, oczywiście nie tylko my, głównie program pierwszy, który jest bardzo aktywny, bo mnóstwo premier miał, także program drugi. No i rozgłośnie, o tym też będziemy dzisiaj wspominali, bo przecież towarzyszyli nam będą nasi dyrektorzy nasi w jakimś sensie, no bo jeden jest, czyli Adam Wojtyszko, dyrektorem Teatru Polskiego Radia, a drugi dyrektorem Telewizji Polskiej. Jest jeszcze prolog, może właśnie się kończy, bo zaczął się wczoraj. Prolog, który został poświęcony człowiekowi teatru, który jak się okazuje też miał swój epizod sopocki, czyli Konradowi Swinarskiemu, bo on tam w szkole plastycznej chyba 2 lata studiował. No, minie tego lata 50. rocznica śmierci. No i też w programie znajdą Państwo, jeżeli Państwo zajrzą do tego programu, a interesują się głębiej teatrem, takie punkty, które Konrada Swinarskiego dotyczą. Przede wszystkim jest podobno, nie dostałam tej książki, nie czytałam, ale podobno fantastyczna książka właśnie poświęcona temu reżyserowi, który zginął 50 lat temu w katastrofie lotniczej. No, tracę głos dosyć tradycyjnie, w związku z tym teraz pozwolę Państwu, że po cichutku przedstawię nas, czyli Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz, Michał Żołądkowski wraz ze mną i oto jaka piosenka skojarzyła się Michałowi z hasłem jakże do lata pasującym. Namiętność. All she wants is, all she wants is, all she wants is. Once is To drugi pana dyrektora Festiwal Dwa Teatry i drugi po 3-letniej przerwie na powrót w Sopocie. Adam Wojtyszko, dyrektor Festiwalu Dwa Teatry oraz dyrektor Teatru Polskiego Radia. Witamy. Dobry wieczór. Czy masz świadomość, przepraszam, czy pan dyrektor ma świadomość? Świadomość ma zawsze, prawda? Że... Czy to jest podstęp? Tak. Tu wyłącznie o tej porze strzelamy. Proszę cię, bądźmy bezpośredni. Strzelamy z zawęgła. Ale ja jestem z tego niezwykle dumna, że to jest pierwsza festiwalowa audycja, gdyż rozpoczyna się 5 po północy 27 czerwca. To jest tak, wydarzenie, bo później wydarzenie się potoczy. I właściwie już zaraz należy się zbierać i szukać najciekawszych wydarzeń festiwalu, imprez towarzyszących poza konkursem głównym, bo jest z czego wybierać. Zacznijmy od konkursu, bo zrealizowali państwo wraz z rozgłośniami kilkadziesiąt premier w bardzo trudnych realiach finansowych, tego nie ukryjemy. Tak, nigdy w życiu bym nie chciał, żeby ta okoliczność ekonomiczna była jakoś usprawiedliwiającą, dlatego że jeśli się nie ma, no to zwłaszcza jeśli chodzi o proces twórczy, tak trzeba myśleć, żeby było bez straty dla jakości. I dla biorących w tym udział artystów. No, to jest moje największe marzenie zawsze, żeby twórcy byli godnie nagradzani, ale też, żeby to, w jaki sposób ten proces twórczy wygląda, już samo w sobie było pewnego rodzaju nagrodą. To znaczy, mam doświadczenie i z teatru żywego planu, i z pracy z kamerą, czy przy serialach, czy przy filmach fabularnych, i muszę powiedzieć, że no jednak w radiu jest najwięcej, moim zdaniem, takiej swobody, która nie chodzi o to, że jest łatwiej, ale jest więcej miejsca na to, żeby próbować skupiać się na sensach. Że tam, gdzie na planie zdjęciowym goni czas, bo trzeba zrobić 11 scen, bo to wszystko kosztuje i właściwie płonie od samego początku do końca, czy w teatrze, gdzie jest to wielkie wyczekiwanie na widza, gdzie 3 miesiące prób to jest tak naprawdę naciąganie napięcia, cięciwy, która potem ma we właściwy sposób wystrzelić, to w Teatrze Polskiego Radia chyba mamy troszkę większą możliwość skrupulatnego przyjrzenia się samej materii literackiej, samemu procesowi. No tak, całemu procesowi twórczemu. Zgłosili państwo ponad 30 słuchowisk, ale spośród nich... Jury wybrało 16. Tak, i to słuchowiska bardzo różnorodne. To jest to, co mnie najbardziej cieszy oczywiście. Czyli kalejdoskop i konwencji, i stylów, i sposobów w ogóle myślenia o brzmieniu. Ja lubię statystykę, w związku z tym posłużę się paroma danymi. Otóż w konkursie 4 słuchowiska z pierwszego programu Polskiego Radia najbardziej aktywnego, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. 3 słuchowiska z programu drugiego, 1 ze sceny teatralnej Trójki, 2 z Teatru Polskiego Radia, bo to taka specyficzna jest sytuacja, kiedy to teatr niezależnie od anten. Tak, też zgłaszamy swoje słuchowiska. 2, co się rzadko zdarza, jeżeli chodzi o rozgłośnie, z Radia Olsztyn i 2 z Radia Katowice. Po 1 z Radia dla Ciebie, Radia Łódź i Poznań. Czyli fantastyczna mobilizacja rozgłośni. Ja się bardzo cieszę z tego, że to pragnienie, żeby tworzyć słuchowiska, nie jest zarezerwowane tylko dla tych największych graczy, mówiąc tak potocznie, mogą spokojnie rywalizować. Różnorodność. Dominują oryginalne słuchowiska, co jest bardzo ważne. O ile dobrze liczę, nadal to 3 są adaptacje i w tym 1 klasyczna klasyka, tak bym powiedziała, bo... Mówisz o klątwie. To się rzadko zdarza już teraz, jeżeli chodzi o konkurs. Tak, ale to wybór jury niezależny od jakichkolwiek wpływów i cieszę się, że mówimy rzeczywiście o wartości dzieła, a nie jakimś sztucznym porządku. Tutaj mam wrażenie, że jak coś jest fajne, to po prostu działa. Użyłam tego tautologicznego określenia klasyczna klasyka, czyli Wyspiański, ale jeszcze jest nieklasyczna klasyka, czyli adaptacja opowiadań Marka Chłaski. To już jest coś, co się wżarło w kulturę na tyle, że jest uznawane za klasyk. Jak państwo słyszą, wartko płynie ta nasza oto rozmowa. Długie pytania, krótkie odpowiedzi. Adam Wojtyszko, dyrektor festiwalu, który jest dyrektorem lub, jak się kiedyś mówiło, reżyserem. Główny reżyser, nawet pieczątkę do tej pory mam i podoba mi się to i prawda? Chciałbym to utrzymać. Mm-hmm. Tak, niestety mam trochę mniej czasu teraz na reżyserowanie, ale to jest to, z czym najbardziej bym się chciał identyfikować. Ale albo to, albo to. Nie można być pazernym. Też tak uważam. Jest jeden, powiedzmy, utwór rozrywkowy czy popkulturowy, czyli SF. I to jest też pewne zagadnienie, które mnie tak uruchamia. Ja uważam, że to jest zaniedbana dziedzina. To znaczy science fiction jest tak naprawdę przecież zwykle pretekstem do mówienia o kondycji ludzkości czy jednostki. Jest pryzmatem. To nie jest tak, że to jest jakieś jedno obowiązujące uniwersum. I to, czym Lem zasłynął, czy w ogóle mamy bardzo silną scenę, jeśli chodzi o twórców, czy science fiction, czy fantasy. Tam, gdzie coś jest w pewien sposób odrealnione, czy jest taką esencją fikołków wyobraźni na zadany temat, no to tak naprawdę próbujemy uchwycić coś, co jest bardzo nasze i bardzo osobiste. Zresztą jeszcze dodatkowa rzecz. W Teatrze Polskiego Radia, gdzie mamy przestrzeń na to, żeby powariować z efektami, zrobić garnkiem i łyżką rozpadający się statek kosmiczny, powinniśmy z tego korzystać. Tak, siła Gwiezdnych Wojen przecież między innymi polegała na tym, że byli piekielnie nowatorscy w myśleniu o dźwięku. Oni po prostu stworzyli brzmienie wszechświata nowego. To nie chodzi o to, żeby, nie wiem, tandetnie imitować, ale mieć świadomość tego, że tam, gdzie nie wiemy, jak coś brzmi, to właśnie możemy się twórczo spełniać. Przywitaliśmy już dyrektora Adama Wojtyszkę. Tutaj wesolutko w studiu. No, a co, będziemy się martwić. A wcześniej Duran Duran i All She Wants Is... Proszę sobie dopowiedzieć. W każdym razie to do hasła namiętność. Pierwsza letnia noc w Trójce pod Księżycem w tym roku i pierwsza festiwalowa. Z panem dyrektorem jeszcze będziemy rozmawiali, a tymczasem gościmy także uczestników konkursu słuchowisk na dwóch teatrach Piotra Skotnickiego oraz Mariusza Malca, autorów i reżyserów słuchowisk, twórców sprzyjających Trójce, nawet jeżeli tworzą głównie dla innych programów. Spośród 16 konkursowych wybraliśmy, no, siłą rzeczy dwa słuchowiska, także z powodu ich reprezentatywności. Mam dzisiaj skłonność do wypowiadania trudnych słów, ale jakoś sobie radzę, no co. Klasykę, no właśnie, postanowił wziąć na warsztat, mówiąc bardzo brzydko, Mariusz Malec. Wspominaliśmy ową nieklasyczną klasykę, czyli właśnie Marka Chłaskę. No, kluczowy był, Mariuszu, rok między innymi Chłaski, bo on miał wielu oczywiście patronów i no... Pomyślałeś, że może spróbujesz. Ja przypomnę tylko, że namawiałam cię na to, żeby stworzyć takie słuchowisko. Ty jesteś dokumentalistą, więc wierzyłam, że sobie poradzisz. Oparte na pięknych 20-letnich, tak? No, w każdym razie, odbijające się w postaci bohatera, który jest tak naprawdę autorem. Czyli to miała być opowieść o Marku Chłasce tak naprawdę i sprawdzenie, ile pięknego 20-letniego mieści się w tym naczyniu. Mm-hmm. I to rzeczywiście nie było łatwym zadaniem i ja zaproponowałem wtedy pójście inną drogą, to znaczy ułożenie portretu z okruchów pamięci tego, co sam autor z siebie dał swoim bohaterom. I w takiej oto konfiguracji stworzyłem adaptację czterech opowiadań, które stały się jakby jednym opowiadaniem, opowiadaniem Arebur o Marku Chłasce. Chociaż, kto pamięta choćby Pierwszy krok w chmurach, wie, że tam jest też dramaturgia tego opowiadania. Ale tak naprawdę tropimy Marka Chłaskę, tropimy nie wprost, tropimy postać mroczną, coś tragicznego, co w sobie miał zawsze. Mierzymy się z jego legendą, tą legendą, która jest podszyta Jamesem Deanem i z tym jego życiem, które wyraźnie rozpada się na dwie części, tę polską i tę zagraniczną, z niekończącą się tęsknotą za krajem i z niekończącym się schodzeniem stopień po stopniu w dół. Tak. Jednym z argumentów przeciwko tej pierwszej wersji, tej pierwszej koncepcji było to, że uznałeś, że to nie jest... Że to jest w sumie antybohater. Mimo, że legenda, mimo, że ikona tamtego czasu, to jednak jakby nie zasługuje na to, żeby opowiadać o jego wybrykach, mówiąc bardzo delikatnie i żartobliwie. Bardzo delikatnie to określiłaś. Ja tutaj spoglądam na moich kolegów reżyserów fabularnych. Ja akurat tego tematu nie podejmę, ale panowie, Oto jest bohater. To jest absolutnie negatywny bohater, przez którego przebija światło. To jest postać, która zasługuje na film fabularny. Zdecydowanie. O, teraz opowiedział Piotr, który włączył się. Bardzo ci dziękuję, Piotrze, bo o taką właśnie interakcję nam chodzi. No troszeczkę się pojawił Chłasko, ale tak epizodycznie w tym serialu Osieckiej, prawda? Ale no tak, ale to jest, on zasługuje na to, bo od początku do końca. Ale to jest zderzyć ważne. Się z nim. Ważna uwaga, ponieważ główną rolę, co już powiedziałam we wstępie, zagrał Jędrzej Hycna. Mogę się mylić, ale to był chyba mój pomysł, żeby to był twój pomysł, nie mylisz się. Właśnie, ale skąd on się wziął? Z tej podpowiedzi, którą właśnie tutaj nam podrzucił Piotr. Ponieważ ja go widziałam w tym serialu, grał tam właśnie kogo? Marka Chłaskę. No właśnie, w białym koszuszku chodził. I bardzo wdzięcznie udawał Chłaskę. Uważam, że był bardzo do niego podobny, że ładnie został wykreowany. I ten epizod, no, państwo kochali się bardzo. Już prawie, że miało dojść do ślubu, no ale nie z takim facetem, prawda? Zresztą i ona też najłatwiejszą kandydatką na żonę nie była. Ale dobrze, że przypomniałeś ten film i że ten Jędrzej się przy okazji, znaczy ten serial, i że ten Jędrzej pojawił się, gdyż jest jeszcze jedno w konkursie słuchowisko na podstawie Marka Chłaski. I tak jak to, który zrealizował Mariusz, nie pierwszy krok w chmurach, pochodziło z pierwszej fazy jego życia, jeszcze sprzed emigracji, to nie pierwszy krok w chmurach ukazał się w roku 56, czyli w momencie, kiedy on bardzo, bardzo zaczął się zmieniać, tak? Ale nie jako człowiek, bo tego do końca nie wiemy, tylko jako autor. Czyli już z tych socrealistycznych okowów się wyzwalał. No i stał się właśnie ikoną tego przełomu. Tak, to opowiadanie, które będziemy także śledzili, obserwowali, przepraszam bardzo, no... Diabły w deszczu? W konkursie, tak. To są Diabły w deszczu, niedokończone, ostatnie podobno i właśnie już z czasu emigracyjnego, z czasu amerykańskiego. Rzecz odkryła dla teatru radiowego, adaptowała i wyreżyserowała Aleksandra Głogowska z Radia dla Ciebie. Jutro będzie w Sopocie w specjalnym wydaniu Sceny Teatralnej Trójki z nami wraz z Andrzejem Brzoską, który reżyserował to dźwiękowo, to słuchowisko. No i ona więcej na ten temat opowie, czy przypomni, bo już o tym troszkę rozmawiałyśmy w Trójce. Tak więc Diabły w deszczu zmierzają też w mojej głowie przynajmniej do Agnieszki Osieckiej, ponieważ to tytuł jednej z piosenek Agnieszki Osieckiej, więc Chłasko jeszcze gdzieś pod skórą miał te pewnie kilkanaście lat od momentu, kiedy państwo się poznali i romansowali ze sobą. Jeszcze miał gdzieś tę Agnieszkę, no to musi być z jej piosenki, a na deszczu diabły rosną. Także no to trochę mniej znana piosenka, ale to jest też ważny trop. Tak więc Marek Chłasko, proszę państwa, w dwóch słuchowiskach w konkursie, to Mariuszowe, Mariusza Malca, w poniedziałek, tak na końcu jesteś w festiwalu. Ale zapraszamy nawet na koniec też. A jak najbardziej, tym bardziej na koniec. Tak. Natomiast to Aleksandry Głogowskiej, czyli Diabły w deszczu, w sobotę, czyli jutro. Także ja będę tuż po... Można o 12:10, z tego co pamiętam. Tak. No brawo, brawo. Piotrek jest fantastyczny. Właśnie nie wiem, czy mogłabym cię zatrudnić w roli asystenta mojej głowy. Wiesz, tak. 12:10 potwierdzam. A to oznacza, że oba słuchowiska o Marku Chłasce są po 12:00. Bo poniedziałkowe też jest 12.20. Także no. Dwa razy po 12 spotkanie z Markiem Chłaską. W sobotę i w poniedziałek. Żeby było łatwiej, tak? Jeszcze wracając do Marka Chłaski i do tej kompilacji swoistej, którą stworzyłeś, Mariuszu, to jest dosyć ryzykowne jednak, no bo niby mamy bohaterów tej nowej takiej formy opowiadania Chłaski, ale jednak no, oni pochodzą z różnych opowiadań z tego tomu, więc ta twoja praca no, musiała być taką pracą bardzo, bardzo takiego przywiązanego do igły i nożyczek krawca. Tak, to nie jest zwykła kompilacja, tylko próba Niezwykła jak najbardziej, nie chciałam się obrazić. Nie, to myślę raczej o formie, szukam słów, by to nazwać. To była próba stworzenia ponad historii, w którą by się wpisały te cztery historie. Stąd w tytule to małe słowo dodane do oryginału, czyli nie pierwszy krok w chmurach. I to jest jakby ten nabudowany nad nimi pomost, który no w moim odczuciu daje nową historię, zwłaszcza tym, którzy chcą szukać Chłaski. Mm-hmm. I dobrze jest go szukać właśnie tak, bo on przez siebie absolutnie przepuszczał swoje historie. Od tych, o których mówimy tu, które znalazły się w moim słuchowisku, do tych diabelskich, które kończą jego pisarskie wędrowanie. Myślę, że każdy powinien poszukać własnego Chłaski. Mm-hmm. O, do tego namawiam, bo wciąż bierzemy się za bary z mitem Jamesa Deana, z jakąś tragiczną postacią. No, Marek Chłasko oczywiście próbował się wpisać w ten portret buntownika, ale też z drugiej strony był megalomanem, hipochondrykiem i tak dalej, lekomanem i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. I to nie jest wcale źle. To nie jest wcale źle, tylko to jest tak szerokie, mm-hmm. że według mnie ten James Dean w jakiś sposób go jak balon ciągnął do góry, powodował, że on był coraz bardziej popularny, ale też go ograniczał. Bo tak naprawdę co poza tym wiemy o Marku Chłasce? No i to jest właśnie pytanie, które ja próbuję postawić w tych opowiadaniach i w ogóle namawiam do szukania na nie odpowiedzi. Kim on naprawdę był dla państwa? Dlatego mówię, że będzie to świetny materiał. Wierzę, że z Jędrzejem Hycnarem w roli głównej na film fabularny. Bo to będzie naprawdę bitwa. Bitwa Chłaski ze wszystkimi, tak? Bo w sumie ten życiorys to jest niekończąca się walka o kobiety z kobietami, o klęskę, o pracę i o też klęskę. Przyjaciel, komeda. O tak, o dojście z przyjacielem na krawędź, a właściwie przekroczenie krawędzi, bo on chwilę potem umiera i potem ta samotna wędrówka I tajemnicza śmierć. Tak, i Sonia Ciman i tak dalej, więc tych kobiet wiele, te kontynenty, ten izraelski, no wątek to naprawdę jest przebogata postać do sfilmowania i do szukania tego rodzenia, bo wierzę absolutnie, że film dotknie jakiejś takiej tajemnicy, no cóż, mrocznej, ale tajemnicy tej postaci. Po prostu potrzebny jest taki film. Tak, ale ja myślę, że on był potwornie nieszczęśliwy. I to nagromadzenie tych potworności świadczyło takiej ucieczce, pogoni, nie wiem, czy ucieczce przed, czy ucieczce w stronę czegoś, on nie wiedział pewnie. I taka namiętność do wielu kobiet naraz, to jednak świadczy o jakimś potwornym pogubieniu. No w każdym razie, że nie znalazła się taka osoba, raczej kobieta, która mogłaby go z tego wyciągnąć. No nie dawały rady. No my to teraz post factum i mając różne tam studia psychologiczne. Nie dawały, ale z drugiej strony podejmowały wyzwanie. No bo każda z nich była przekonana, że ona jest tą jedną. Patrzmy na Agnieszkę czy na Sonię, to jednak one walczyły długo. Jeszcze ta dziewczyna w Izraelu. Tak, oczywiście. Także to jest bardzo, bardzo pasjonujący i wielobarwny motyl, którego warto by spotkać właśnie, już nie będę się powtarzał, w kinie, bo zobaczyć go namalowanego przez jakiegoś wybitnego artystę, myślę, że to będzie ciekawe spotkanie, a to, co przed nami w Sopocie, no to chłasko w okruchach. Tak. Chłasko w domyśle, chłasko, który rzuca cień na swoich bohaterów. Rzadko kiedy prześwieca światło przez te postaci. Raczej on jest tutaj mrocznym pisarzem, który nasyca smutkiem te spotkania, nawet z najtą piękniejszą dziewczyną, bo na początku słyszeliśmy opis tej jedynej, tej ślicznej dziewczyny wymarzonej. Jak się okazuje, oczywiście jest pęknięcie. No ale o tym warto posłuchać i zobaczyć oczyma wyobraźni, jaki ten chłasko w pierwszym kroku w murach jest. Ja słyszałem to słuchowisko i rzeczywiście ono jest tak skompilowane, że w ogóle nie odczuwa się tego, że ono jest złożone z różnych opowiadań. Tylko miałem wrażenie, że to jest jedna historia. Ale też wracając do tego, co mówiłaś, Baszko, o tym oswajaniu artysty przez kobiety, to myślę, że to jest klęska artysty. Więc ten cały dramat jego... Artysty klęska, tak nie naprawdę człowieka. Stworzył artystę, więc myślę, że dobrze się stało, że był, przepraszam, że był nieszczęśliwy. Jeżeli chodzi o relacje męsko-damskie, to one, jeżeli się nie udają, najlepiej służą sztuce, to wszyscy wiemy. A teraz przejdziemy oczywiście do tej sytuacji, w której na festiwalu pojawia się ów absolutny wyjątek, czyli SF, ze sprawą właśnie Piotra. No cóż, ten balans, o którym już wspominał dyrektor Adam Wojtyszko, między tą rozrywką, popkulturą, powiedzmy, a refleksją nad kondycją człowieka, tu cytuję naprawdę naszego pana dyrektora, prawda? No i ty właśnie w swoim stanie euforii, bo taki jest tytuł tego słuchowiska, niedawno przypominaliśmy je, podejmujesz to wyzwanie, bierzesz ten ciężar na swoje barki, że niby tutaj fajnie, bo tutaj, prawda, przestrzeń kosmiczna i tam coś się dzieje, jest jakaś jaja i w ogóle, a tymczasem pod spodem, no dobra, niewiele czasu masz, bo troszkę zagadaliśmy tę część, więc proszę cię bardzo, skup się i bardzo do dobrze. Przodu. Znaczy to jest w ogóle gatunek, który no, jest oczywiście sztuką spekulatywną, natomiast on daje wielkie możliwości ukrycia przekazów w metaforze, w jakiejś paraboli, hiperboli. W zasadzie ten anturaż tej scenografii i rekwizytów mógłby być w ogóle niepotrzebny, tak naprawdę, science fiction. Ja pamiętam realizację Leszczyńskiego z 80-tych lat, Zajdla, pamiętam Paradyzję, która była zrobiona kompletnie ascetycznie, gdzie Henryk Talar z Marianem Opanią grali w zupełnie takich ciemnych przestrzeniach, bez żadnych efektów specjalnych, liczyła się psychologia czysta i takie oderwanie teoretycznie od rzeczywistości, chociaż dlatego taka silna była zawsze polska science fiction i w ogóle science fiction po tej stronie żelaznej kurtyny, że trzeba było jakoś z tą władzą sobie poradzić w inny sposób i gdzieś ukryć tą aluzję pod spodem. I science fiction dzięki temu się nieprawdopodobnie rozwinęła właśnie. No, przede wszystkim w Polsce, w Rosji. Wiemy, że przecież Philip Dick pisał donosy do CIA, do FBI, wszędzie, gdzie się tylko da, bo uważam, że LEM to jest skrót od jakiejś organizacji, która mu wykrada, komunistycznej, która mu wykrada pomysły. No tak, rzeczywiście to nazwisko jakoś, że tak powiem, predyscynowało. A swoją drogą Solaris zaczął pisać w czerwcu i skończył pisać w czerwcu. Chyba 5960, więc jest, teraz mamy czerwiec, wszystko, dzisiaj 27, czyli lot Hermaszewskiego w kosmos. No i mamy też drugiego Hermaszewskiego w kosmosie, tak się układa. I to mamy od dwóch dni. Tak jest. Czyli od momentu, kiedy z kolei swoje urodziny obchodził nasz gość, czyli Piotr Skorzycki. A dzisiaj obchodzi kto inne urodziny. Baszko, ty. Pozdrawiam. Właśnie. O, chciałam uciec. Nic z tego. Łączy nas kosmos, Baszko, niestety. Na szczęście. Bardzo różne lata to były. Także te. No, ta kondycja człowieka. Znaczy, coś chciałeś nam jeszcze przekazać, bo akurat żelaznej kurtyny nie ma. A to świeża rzecz przecież twoja. Dla mnie zawsze, znaczy ja oczywiście wychodzę wychowywałem się w tej kulturze, oczywiście filmy, komiksy, słuchowiska przede wszystkim w dużych ilościach, książki. Ale pytanie było o to, o przesłanie, to głęboko ukryte tam gdzieś pod skafandrem Piotra Adamczyka. Ja jestem troszeczkę fatalistą, więc ja uważam, że pewne rzeczy trzeba, mówiąc kolokwialnie, przegiąć, żeby uzmysłowić je ludziom. To znaczy, trzeba przekroczyć pewne granice wyobraźni i czasoprzestrzeni, żeby znaleźć się gdzieś poza współczesnym czasem, żeby to wszystko mogło działać na jakiejś zasadzie, jakiejś symboliki, bo jednak człowiek jest cały czas samotny jako gatunek póki co i człowiek jako człowiek jest samotny w tej swojej wędrówce. I no i teraz pytanie, czy wspomoże się technologią, czy ona mu pomoże tę samotność w jakiś sposób zwalczyć i czy gdzieś pochłonie się w takim świecie wirtualnym, w takim świecie nieistniejącym, idealnym, który będzie chciał się zatopić i zapomnieć o tym, że tak naprawdę gdzie funkcjonuje, gdzie żyje, żeby uciec od świata. Science fiction zawsze była dla mnie ucieczką człowieka gdzieś, ale która była zawsze inspirująca do tego, żeby pomyśleć o tym, co mamy tu i teraz. To oczywiście jest taki kostium futurystyczny, natomiast to myślę, że Państwo pewnie znają taki serial Black Mirror. To jest serial, który w sposób doskonały pokazuje, jak technologia sama w sobie, będąc tak jak nóż do krojenia masła, do krojenia chleba, nie jest niczym złym. Natomiast człowiek i tak w pewnym momencie wykorzysta ją przeciwko sobie. Będąc jeszcze w dodatku nawet w stanie euforii. Świadomie, nieświadomie. Się jakoś. Ja myślę, że jeszcze daleko jesteśmy od tej agonii, bo ta technologia tak się rozpędziła, że myślę, że jeszcze nas czeka wiele, wiele niespodzianek za naszego życia. Naszego, tutaj mówię o nas, naszej trójce i ekipie za szybą. Tak. Pozdrawiam. Dużo zaskakujących rzeczy się wydarzy, o których myślę, no tak jak żeśmy 20 lat temu nie marzyli o tym, co się wydarzy dzisiaj, co jest dla nas już czymś zupełnie naturalnym. No. Sztuczna inteligencja, która za chwileczkę. No, Sławosz będzie testował specjalną uprząż do sterowania komputerem myślami. I to już jest coś zupełnie naturalnego. Nikogo to nie dziwi dzisiaj. Zabrał ze sobą tam na pokład. Serio? I będzie tak. I będzie Ale przecież to jest tak, jak powiedziałeś, że nóż służy do krojenia chleba, ale tak, też można posmarować nim tę kromkę chleba masłem. Także masłem. To jest jednak do przodu. To jest dobrze, że on ćwiczy takie rzeczy tam. Będzie, dużo będzie eksperymentów z żywnością tak samo. No bo te rzeczywiście tam jest taka w ogóle sytuacja, że zabierają ze sobą drożdże, które są jakoś zmodyfikowane genetycznie przez geny niesporczaków, czyli najbardziej wytrzymałych istot, jakie w ogóle istnieją na Ziemi. One same tworzą chleb. No i chcą spróbować produkować w tych warunkach w mikrograwitacji, w ogóle próżni.